Bismillahirrahmanirrahim. Bugün muhtemelen inşallah konumuz nikahın akdi meselesi inşallah. Şimdi Türkiye'mizde nikah kıyma diye bir tabir geçiyor. İşte nikah kıyıldı, nikah kıyılacak diye. Bu nikah kıyma sözü iyi değil tabii. Bunun aslı nikahın akdi, akit. Akit, bir şeyi bağlamak, düğümlemek anlamına geliyor. Kıyma deyince genelde etin kıyması, işte canına kıyma, mala kıyma gibi yani iyi anlam taşımıyor. Yine halk arasında imam nikahı diye geçiyor. Halbuki böyle nikah yok muhteremler. Yani imamın uydurduğu nikah değil bu. Bu nikah Allah'ın emridir, din nikahtır bu. Önce inşallah nasip olsa inşallah batıl nikah. Üç tür nikah var. Nikahın biri batıl nikah. O nikah yani geçersizdir, batıldır, bozulur. İki nikah fasittir. Üçüncüsü sahih olan gerçek nikah. Nikahül batili. Batıl nikah bunlar nelerdir? Men zevvece bi mahrimihi ve lev rıdaan. Bir kimse bilmeden de olsa kendisine nikahı haram olan mahreminle evlenmiş olsa, bilmeden de olsa bu nikah nedir? Bu nikah batıl nikah. Yani nikahına geçmiyor bu tabi. Velev rıdaan diyor, velev ki süt bağıyla da olsa, mesela bilmeden süt kardeşinle evlenmiş kişi, bu anlaşıldığı anda ne yapacak? Hemen buna tefrik deniyor, tefrik, ayrılma. Yani boşama diye bir söz geçmiyor bunda. Tabi'in zamanında bir kişi rüyasında zeytinyağını zeytin ağacının köküne döktüğünü görüyor rüyasında. Uyanıyor, Allah Allah diyor, buna bir yorum getiremiyor kendisi. Tabi o insanlar da alim kişi kendisi de bir yorum getiremiyor. Fakat arada bir aynı rüyayı görüyor. Zeytinyağını zeytin ağacının köküne döktüğünü görüyor. Bunun üzerine o dönemin en meşhur rüya tabirini yapan, yani bir keramet yapan İbn-i Sina Hazretleri vardır tabiinden, ona gidiyor. Ben diyor rüyamda diyor ara sıra diyor zeytinyağını zeytin ağacının köküne döktüğümü görüyorum. Acaba bunun anlamı ne acaba? Tekrar gördüğüm için diyor. Şöyle onun rüyasını yorumluyor. Ama o kişi keramet sahibiydi. Sen diyor öz annenle zina ediyorsun diyor buna. Allah Allah nasıl olur bilmem diye işte diyor. Eve gidiyor hemen bu kişi. Meğer bu kişi yeni bir cariye almış. Biliyorsun cariye köle kadına cariye deniyor. Tabii onu satın alınca onun mülkü oluyor. Onunla ilişkide bulunabiliyor bu kişi. Bu kişi de yeni bir cariye almış. Ona hemen eve gidiyor. Ona soruyor. Cariyesine soruyor şimdi. Sen aslın neslin nereli diye soruyor buna. Diyor ki o aldığı cariye ben diyor işte filan kasabada filan yerde diyor evlenmiştim diyor. Çok genç yaşımda evlendim. İlk çocuğum oldu. Beni diyor kaçırıyorlar, çaldılar. Köye de götürüp başka sattılar beni diyor. Sonra işte filan yere, filan yere satıldım. En son sanayiye düştüm diyor köle olarak diyor. Meğerse bu kişinin de annesinin başına bu olay gelmiş annesinin başına. Bu da beşikteyken, sabiyken daha annesi bunun çalınmış. Ne oldu bilmiyor annesini tabii. Bunun üzerine soruyor, peki Kocanın ismi neydi? Babasının ismi. Kayınvaliden, kayınpederin tam dedesi, babaannesi onlar. Komşularını soruyor, hep onlar. O zaman diyor ki, Semih annemmişim bak diyor. Kalkıyor bana sıra ağlama başlıyor. Tabii ayrı durmalar şart değil. Öz annesi gibi oluyor. Anne zaten kendisinin böylece. Yani buna tefrik deniyor. Yani boşuma gerekmiyor. Bu tabii Allah korusun olabilir. Bilhassa süt dolayısıyla da olabilir. Mesela bazı çocuklar, ufak çocuk kalıyor, işte annesi ölüyor, babası ölüyor, ikisi birden ölüyor bazen. Küçükken yurtlara veriliyor bunlar, evlatlık veriliyor bunlar. Çocuklar dağılıyor kardeşler, birbirini tabii bilmiyor, tanımıyorlar bunlar. Allah korusun zamanla evlenme olabilir aralarında. İşte bunlar tabii bunu araştırmaya gerekiyor. Baştan eğer sonra anlaşıldığı anda hemen tefrik gerekiyor, ayrılma. Hemen ayrılacaklar. Yani bu nikah tabii batıl olmuş oluyor. Eskiden tabii İslam uygulandığı zamanlarda kadı bulunurdu, kadılar. O zaman hemen kadıya gidilirdi. Kadı bunları o şeyden silerdi. Divan derlerdi, oradan silerdi bunları. Evlenme hususunu silerdi ki yani evlenmeye engel kalmasın diye. Bir de tabii sütten de olabilir bu, Allah korusun. Genelde mesela memuriyet icabı, tabii memurlar çok yeri gezerler. İşte Anadolu'nun bir yakasından bir yakasına giderler. Bir ufak çocuğu olur, işte komşusunu emzirir, memzirir. Gerçi biri Bursa, biri mesela Van'da olur ama ayrı olabilir ama süt karışı olabilir. Demek ki bunu araştırmak gerekiyor. Allah korusun böyle bir şey olursa hemen tabii billahında ayrılacaklar. Yani evde ayrılması şart değil. Tabii mahremi, kardeşi, kız kardeşi, süt kardeşi evde ayrılması şart değil. Yani nikah düşmüş oluyor, batılmış oluyor. Velayesi hur muvakkatü. Bir de muvakkat nikah sahih olmuyor, batıl oluyor. Muvakkat nikah. Yani bir kişi evlenirken tarafından biri, eşyeden birisi tamam işte nikahımızı yapıyoruz ama işte 3 ay sonra, 1 ay sonra boşanacağız gibi. Mesela bazı eşyeden duyulurdu. Bir kadın hacca gidecek, mahremi yok. Ne yapıyor kadın? İşte hacca götürecek kişi evlenecek ama dönünce boşanmak koşuluyla. Bu nikahda geçersiz, batıl muhteremler. Yani nikahta bir zaman birimi sınırı konmayacak. Konmayacak bunda. Gerçi kalbine niyeti olabilir ayrılmak, olabilir. Ama nikahın akdinde böyle bir zaman sınırı konmayacak. İşte 3 ay sonra, 6 ay sonra hac dönüşü, işte boşanmak şartı ederse bu nikah geçersiz, batıldır. Haram olmuştur yani. Vela beyne bini Adem ve cinniyi. Bir de insan ile cin arasında nikahta caiz değil. Bu Hanefi mezhebine göre. Yani caiz olmayan nikah geçersiz oluyor. Şafii mezhebine göre geçerli olabiliyor bu. Peki olur mu böyle bir şey? Tabi olabiliyor demek ki muhteremler. Tabi bunun bir örneği var. Yani fıkıh tabi böyle kuvvetli olarak. Hanefi fakihlerinden İsmail Zahidi Hazretleri vardır. Büyük Hanefi fukahasından kendisi. Bu talebelik zamanında gurbette küçük bir odada kalıyormuş tek başına. Küçücük bir odada. Her tarafı toprak, kerpiç. Orada kalıyormuş. Bir akşam bu akşamdan yatsı yıkılıp eve gidiyormuş. Eve gidiyor bakıyor. Kapı dıştan kilit olduğu halde içeri giriyor bakıyor. Lamba şişesi silinmiş, gazı doldurulmuş, lambası yanıyor. Çorba pişirilmiş, bir sohbezi ortaya konmuş, sofrası hazır. Tam merak ediyor, kapı kilitli. Bir insan, bir yerden buraya kimse giremez buraya. Tabii anlam veremiyor. İkinci akşamı yine eve aynı saatte gidiyormuş her zaman. Evine gidiyor bakıyor. Aynı şeyi yine görüyor. Gene lamba kesilmiş, lamba yakılmış, çorbası pişirilmiş, ortaya kurulmuş, hazırlanmış. Üçüncü akşam aynı şeyi görünce içeri girip bakıyor. Kimse yok tabii. Bu da bana şöyle diyor. Her kimse bu işi yapan Allah aşkına bana görün diyor. Bunun üzerine Allah aşkına bana görün deyince bu işi yapan ses, bir genç kız sesi cevap veriyor. Ben yapıyorum. Tabii görünmüyor ama. Ben yapıyorum. Peki diyor bana niye görünmüyorsun? Işık varken görünemem diyor. Lambayı söndürürsen ama görünebilirim diyor. Lambayı söndürünce o zaman buna görünüyor. Peki niye yapıyorsun bu işi? Ne olur diye beni nikahına al diyor. Ben nikahına al diyor. Ben diyor bir Müslüman erkek arıyordum diyor. Ancak kendimi sana denk gördüm diyor. Bunu şey yapıyorum diyor. Şöyle diyor, tabi o zaman da talep olduğu için, tam bilmediği için fıkıh meselelerini, ben yarın diyor hocama sorayım, eğer nikah düşüyorsa diyor, alırım diyor. Sabahtan tabi derse gidiyor, hocasına soruyor. Hocası Hanefi fukahası tabi, yavrum nikah düşmüyor, alamazsın diyor. Ertesi akşam eve geliyor, gene aynı işler olmuş. Tabi yine kız buna soruyor, hocama sordum, nikah düşmüyormuş, bunu hiç alamayacağım ben seni, diyor. Kız ağlayarak gidiyor tabi. Biraz sonra yine kız geliyor, bana şöyle diyor, ben diyor dedeme sordum diyor. Dedem de diyor, alim benim diyor. Dedem dedi ki bana diyor, evet Hanefi de düşmüyor ama Şafi de düşüyor. Biz zaten Şafi mezhebine tabiiz diyor, onlar, o kişiler. Buna göre düşüyor diyor. Yine bir hocama sorayım diyor. Sabah hocasından soruyor, evet doğru söylemişlerim diyor, Şafi düşüyor diyor. Onunla evlendiler onlar muhtemelen, evlendiler. Demek ki Hanefi de düşmüyor ama Şafi düşüyor. Vela benatil ma'i, bir de su kızı evlenmek de caiz olmuyor. Su kızı ile, su insanı ile. Günümüzde bunun tabi neşleri tükenmiş bunların, eskiden su insanı derlermiş. Hele su kızları, bunların başları aynen insan şeklinde, genç kız şeklindeymiş böyle kız olanların başları. Bunların saçları olurmuş, göğüsleri olurmuş. Yalnız belden aşağı balık şeklinde olurmuş. Ama iki ayakta bulunmuş bunlar uçlarında. Bunu da elnike olması da yine caiz olmuyor. Vela fil iddeti. Bir de bir kadın kolesi bunu boşamış. Boşamış ama henüz daha kadın iddetindeyken onunla nikah caiz olmuyor muhteremler. Bu konu çok önemli bu konu. Eğer bir kadının, bu konu tekrar gelecek inşallah, daha geniş ileride inşallah, bir kadının kolesi ölmüşse o kadın ölüm iddeti bekleyecek. Ölüm iddeti. İddet adet sayı anlamına geliyor. Buna kadar 4 ay 10 gün. Bir kadının kolesi öldü mü, o kadın 4 ay 10 gün iddette. Ne yapacak iddetteyken? Başlığıyla evlenemez, nikah düşmez ve bu kadın iddetteyken süsürüp gezemez. Yarın mahtem gibi olacak. Eğer bir kadın kolesi ölmemiş hayatta ama boşamış, ayrılmış boşanmışlarsa, o zaman bu kadın eğer adet gören kadın ise üç adet görecek, üç an temizden sonra başta edinebilir. Eğer adet görmeyen kadın ise, adetten kesilmişse, o zaman üç ay, yani gün olarak 90 gün bekleyecek, ondan sonra evlenebilir. Eğer bir kişi bilmeden böyle bir kadını alsa, yani kadın iddete daha, onu alsa, bunun tabi duyduğu anda hemen ayrılacak bunlar. Zaten boşama gerekmiyor burada, tevrik, ayrılma deniyor buna. Şu zaten nikah geçersizdir, bahtıdır nikah, ayrılacaklar. O kadın ne yapacak? O kadın ne kadar kolesini ile beklemişse, onun üstüne daha gün sayacak, tekrar gün sayacak, ondan sonra bununla evlenebilir. Bir de tabi bir kadın başkasının nikahında ise, kolosu uzakta da olsa, ayrı da olsa, hatta kolosu eve gelmiyorsa bile, böyle bir şey bile varsa, kadın başta nikahında olduğu sürece bu kadın da başta evlenemez. Bir de halk arasında bir söz var muhteremler. Çingene ile evlenme diye. Tabi çingene o da bir ırk. İslam'da ırkçılık olmadığı için, yani ırk olarak, ırkı çingene de olsa, eğer Müslümansa, Allah'a, peygamber, ahiret imanı varsa, İslam'ı yaşıyorsa, bunda nikah düşüyor muhteremler. Nikah düşüyor. Yalnız bir küfür meselesi var, o ayrı konu gelecek sonra inşallah. Yine bazıları, işte haşa çingeneler Müslüman olamazlar, önce Hristiyan olacak diyorlar. Haşa böyle şey muhtemelen. Yani bu kadar böyle sapılık olmaz böyle şey. İşte ırk yok, ırk yok böyle. Irk ne olursa olsun, her insan insandır, Allah'a inandığı anda Müslüman olabilir. Bir de fasit nikah var. Fasit nikah. Batıl, o nikahın aslı bozuk. Aslından kökü yok. Yani mahrem alması gibi. Bir de nikahı fasit nikah var. Fesat, bozuk nikah var. Bu da nedir? Kendisine karşıki o birbirine eşler düşüyorlar. Nikahlar düşüyor. Fakat nikahın akdinde bir eksiklik var. Mesela şahitte, şunda, bunda nikahın akdinde bir eksiklik varsa buna da nikah fasit nikah deniyor. Tabi bu da geçersiz oluyor muhteremler. Bir de şunu arz edeyim inşallah, nasip olsa inşallah. Bir kimse batıl bir nikah akdetmiş. Mesela bir kadın başları nikahında henüz daha ayrılmamışlar. Ya da kadın iddeti henüz daha böyle bir nikah akdedilmişse, bunlar bir araya gelmeden anlaşılıp da böyle ayrılırlarsa bir şey gerekmiyor. Mehir de gerekmiyor bunda böyle şey. Şimdi gelelim inşallah sahih nikah. Yani gerçek olan nikah nedir, nasıl olması gerekiyor? Nüfize nikah hurretin mükellefetin bila veliyin. Şimdi Hanefi mezhebine göre, burada üzerinde duruyorum böyle Hanefi Şafii diye. Tabi çevremizde Şafii olduğu için onu ayrıca açıklamayacağız bu inşallah. Şimdi Hanefi mezhebine göre şöyle buyuruyor. Hani bırakıyorum. Nüfize infaz olunur, geçerlidir. Yürürlüktedir. Nikah hurretin mükellefetin. Hürre köle olmayan bir kadın. Hür olan bir kadın. Ve öyle hür ki sıfatı mükellefetin, mükellef olan bir kadın. Nedir mükellef? Akıllı olup bülüğ çağına eren anlamına geliyor. Bir kadın her ne kadar yaşı büyük de olsa, eğer mecnun denen şekilde akl vermeyen kadınsa, bu kadını ancak ki velis nikah edebilir bu kadını. Ama kadın aklı kadın, bülüğ ermiş kadın, Müslüman kadın, hür kadın, bu kadın nikahı geçerlidir, nikah olabilir. Bila veliyin, velisi razı olmasa da, velisi bulunmasa da nikah geçerlidir. Veli kim muhteremler? Onu da açıklayayım inşallah. Velisi o kadının erkek tarafında olan en yakınları, erkek olarak araya kadın girmeden. Asaba deniyor bunlara. İlmi feraize bu konu daha açık geçiyor orada. Kimler bunlar? Tabii kızın birinci velisi babası kızın. Biri kızın babası hayattayken, varken ona başta karışamaz. Sonra eğer babası yoksa ceddi sahi deniyor, babasının babası. Annesinin babası olmuyor. O karışamıyor, veli olmuyor. Mutlaka erkek vasıtasıyla bağlantı olacak. Demek birinci velisi bir kızın babası. Babası yoksa babasının babası geliyor. Ondan sonra kardeşi, yani erkek, abi, büyük olsun fark etmez, kardeşleri geliyor. Kardeşinin oğlu, kardeşi yoksa, tabi sırasıyla kardeş oğlu geliyor. Ondan sonra kardeş oğlu, amca, amca oğlu geliyorlar bu şekilde. Bunlar geliyorlar. Eğer bunlar da yoksa, olur ya bir kadıncağızın mesela, kızcağızın mesela, babası yok, dedesi yok, abi kardeşi yok, amcası kimsenin yok. O zaman annesi velisi oluyor bunlar. Annesi olabiliyor, kız kardeşi ablası olabiliyor, dayı teyze olabiliyor, onlar, olabiliyor bunların da. Şimdi demek ki Hanefi'ye göre hür olan bir kadın, köle olmayan kadın, Müslüman olan bir kadın, mükellef olan bir kadın, yani akıllı olan ve bülü eren bir kadın, velisinin rızası olmasa da, velisi olmasa da nikah kendi akdini yapabiliyor, bu geçerli oluyor, ancak velehül iktirazü figaril küfbe. Şimdi bir kız nikah etti kendisini birisine. Eğer o kız küfüv deniyor şimdi. Bir küfüv var şimdi burada. Veli geçti, küfüv. Nedir küfüv? Denge. Bu denk de onu sonra açıklayayım inşallah. Biraz o şartları var onun, küfüv şey, şartları var onun böyle işler. Onu sonra açıklayayım inşallah. Yani denge anlamına geliyor. Şimdi bir kız, tabi kadın da olabilir bu mesela. Eğer küfüne, dengine kendini nikah ettirmedi ise, o zaman velisi buna itiraz hakkı doğuyor, bunu ayırabiliyor. Ayırabiliyor. Tabi eskiden kadı olduğu için velisi hemen kadıya müracaata bulunur. Evet, benim kızım filan kişi nikah etmişler. Etmişler ama küfü değil. Kadı araştırır, küfü dengi değilse bunu ayırır, tefrik eder, ayrılır. Ne zaman kadar? Hatta veledet, ta o kız doğum yapıncaya kadar. Eğer doğumdan önce veli itirazda bulunmasa, ayırmasa, doğum vaki oldu mu, velinin hakkı gidiyor. Artık ayıramıyor derler. Hakkı gidiyor. Böyle. Bu, inde bi hanifete, bu İmam-ı Azam'a göre bu şimdi bu. Hanefi mezhebinde de. Hanefi'de de üç temel imam vardır. İmam-ı Azam'a göre bu şekilde böyle şey. Tekrarlayayım bunu inşallah, önemli olduğu için. Demek ki bir kız, hür olan kız, Müslüman olan bir kız, akıllı olan, bülü eren bir kız, velisi razı olmasa da kendini nikah ettirebiliyor. Ancak velisinin itiraz hakkı var, eğer küfrüne nikah etmediyse. Bunu ayırabiliyor, çünkü doğmadan önce. Esen tabi kadı olur. Kadıya gider hemen velisi, itirazını yapar, ayırır bunları. Şimdi tabi kadı olmak üzere ne göre olabilir? Tabi Allah emriyle baba bunu bozar. Bozar. Ve bu bozma da talak sayılmaz yani böyle. Ayrılmış olur. Ve İmam-ı Azam bir rivayete daha. Hörever Hasan an imami Adem-i Cevazi ve Halife Kadıhan. Hanefi mezhebinde 5 büyük müşehit vardır. Bir de Hasan bin Zeyyat, İmam-ı Azam'ın talebelerindendir kendisi, debut talebelerinin kendisi. Bu Hasan bin Zeyyat'ın İmam-ı Azam'dan rivayetine göre, İmam-ı Azam'ın ikinci görüşünün işadına göre bu nikah caiz değil diyor derler. Yani bir kız velisinden izinsiz eğer nikah akdederse bir kendisinin bir erkeğe, İmam-ı Azam'ın ikinci şahadına göre caiz değil. Demek ki biraz iş şüpheli giriyor şimdi. Ve inde Muhammedin rahimullah. İmam Muhammed'e göre, İmam-ı Azam talebesi, bu da büyük müşehiden kendisi de, ona göre ise yen akidü mevkufen vele min küfbin diyor. İmam Muhammed'e göre ise bir kız, bir kadın velisinin rızası dışında ya da velisinden habersiz kendi nikah ederse bir erkeğe nikah ederse yen akidu, nikah akidu tamam yerine geçer ama diyor mevkufen, mevkufen. Ne demek mevkufen? Velisinin iznine bağlı, yürürlüğe girmiyor nikah. Yürürlüğe girmiyor nikah. Şu örnek vereyim buna. Mesela meclis bir kanun çıkarıyor, velisi kabul ediliyor, her şey tamamlanıyor ama kanun yürürlüğe giremiyor ama. Cumhurbaşkanı gidiyor, o onaylarsa ondan sonra yürürlüğe giriyor kanun muhtemelen. İşte yine Hanefi mezhebinde İmam Muhammed'e göre demek ki bir kadın bir kız velisinden gizli habersiz kendi nikah ederse birisine bu nikah akdi oluyor mevkufen. Velisinin iznine bağlı. Vele min küffin, hatta bu kız diyor küffüne yani dengine kendi nikah etse bile yine nikah yürürlüğe geçmiyor. Velis iznine bağlı. Peki ne oldu böyle ki olursa? La yecüzü vat'uha, kadir icat etti. Veli izin vermeden nikah akdedildi ama velis izinle bu bağlı olduğu için veli tamam nikah kabul ettim diye bunu tasdik etmeden o erkekle kız bir araya kalamıyorlar. Yani haram oluyor bir araya kalmaları. Velayete varisani ve onda ölseler, biri ölse birbirine varis olamıyorlar. Peki bu konuda neye giriyor? Tabi fıkıh konusu çok ince mesele işte bakınız. Demek ki bir erkekte bir kız, yani tabi yaşlı olan bir erkek mesela kadınla evlendiler. Nikah akdi yapıldığı anda nikahın ahkemiyle giriyordu. Sahih nikah olunca tabi. Olunca mesela nikah akdi yapıldı. Henüz daha bir araya gelmeden biri öldü. Öbürüne varis oluyor bakınız. Varis oluyor bu şekilde efendice. Ve inde Şafii rahimullah. İmam-ı Şafii'ye göre ise la yesihun nikahu illa bi veliyin. Şafii mezhebine göre ne buyuruyor? Ancak nikahın sahih olması velinin hazır olmasına izin verip rızasına bağlı buyuruyor muhteremler. Demek ki Şafii mezhebine mensup bir kişi, bir kadın bir kız velisinin izni olmadan, hazır olmadan nikah akdi caiz olmuyor. Olmuyor. Kimdi velisi? Tabi kızsa babası başlardı. Tekrarlayayım. Babası yoksa babasının babası bakınız. Annesi babası değil. Eğer babası yoksa kızın babasının babası. Erkek kardeşleri, erkek kardeşinin oğulları, amcalı amcaoğulları geliyor. Ondan sonra annesi girebiliyor. Peki şimdi bir kadın kız veliden izinsiz demek ki nikah yapması Hanefi'ye göre de sakıncalı, buna göre de sakıncalı. Şimdi gerçekten böyle olması bakınız her şey böyle daha hayırlı muhteremler. Günümüzde çok oluyor bu, oluyor. İşte bazı kızlar yani tesettürlü böyle az çok İslam'ı uygulamaya çalışan bazı kızlar ne yapıyorlar? Bir macera perestlik olarak kendilerini gizlice nikah ediyorlar bazı gençlere, etiyorlar böyle işe. Yani beraber gidip tutacaklar bunlar bu şekilde böyle işe. Tabi bu böyle demek ki başboş olursa iş yığından çıkıyor muhtemelen. Bunun için yani bundan sakınmak gerekiyor. Mutlaka velinin de izni gerekiyor böyle işte. Yani İslam'da hem kız hem baba bakınız. Anne ta sonraya kalıyor. Neden? Çünkü damat adayına kız hangi göze bakıyorsa Anne aynı göze bakar. Daha ziyade onlar fiziksel olarak bakarlar. Ama babanın bakışı değişik olur muhtemelen. Farklı bir bakın böylece. Yani kız kendisinden talep olan gence tabii o başka açıdan bakar. Ama baba başka açıdan bakar böylece. Bunun için ikisinin birbirine gerekiyor. Peki bir baba kızını kızı razı olmadan zorla onu birine verebilir mi baba? İslam'a göre. Vela yücbürü veliyün baligaten vele bikren. Bir baba bülüğe eren yetişkin kızını birine zorla icbar etmeye, nikah etmeye yetkisi yok muhtemelen bakın. Veremiyor. Vele bikren bakire de olsa. Ve inde Şafii'yi yücbürü bikren vela yücbürü seyiben. Şafii mezhebine göre ise bir baba yetişkin kızını, kız bakire ise onu icbar edebiliyor yani zorla birisinden verebiliyor Şafii mezhebine göre. Ama kızı evlenip boşanmış yani dul dediğimiz ise bunu veremiyor Şafii mezhebine göre de. Şimdi tabii aslında hepsi bunların kaynakları, delilleri var bundan aslında. Bununla ilgili bir inşallah Buhari'den bir şey nakledeyim inşallah. Kocası Bedir Savaşı'nda ve Uhud Savaşı'nda ölen bir kadın. Yani iki rivayet var burada. Kocası ya Bedir'de öldü, şehit olarak öldü ya Uhud'da şehit olarak bir kadın. Kadın ismi de Hansa binti Hizam. El Ensariye. Yani Ensardan olan bir kadın kocası öldürülmüştü. Tabi dul kalmıştı. Babası bu kızını çocuklar da vardı kızın. Babası bu kızını kızı istemediği halde eski Arapların usulü üzere babası bunu dinlemedi. Bunu zorla bir nikah etti. Nikah akdedildi. Tabi kız daha gitmedi oraya böyle. Bunun üzerine kız kalktı, Resulullah'a geldi, Peygamber'e geldi. Ondan işte tabii kolay tabi, Peygamber hayatta o zamanlar geldi. Kız geldi. Ya Resulallah, ben filan filanın eşi yeni, hanımıydım. İşte eşim Bedir'de yahut da Uhud'da şehit oldu. Çoluk çocuğuna var. Babam Hizam, beni filan kişi nikah etti. Ben istemedim, razı olmadım. Beni zor nikah etti ona. Peygamber sordu, istemiyor musun? İstemiyorum. Şöyle dedi kadın, ben dedi, çocuklarımın amcası edinmek istiyorum dedi. Çocuklarımın amcası ile, yani demek kayını ile, kocasının kardeşiyle onu edinmek istiyorum dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz nikah iptal etti. Nikah geçersiz olmaz dedi. Nikah iptal edildi. Yani bir babanın demek kızını zorla evlendirmeye yetkisi yok. Yalnız tabii bu kız evlenmiş dul olduğu için Şafii mezhebi buradan alıyor. Eğer kız dul ise babası zorla veremez. Bakirse verebilir diyor Şafii mezhebinde. Hanefi mezhebine göre ise bir baba kızını kesinlikle zorla birine veremiyor muhtemelen. Kızın rızası şart. Hatta şimdi şöyle bir şey var fıkıhta, yani günümüzde biraz şey gibi gelecek ama اِذَا اسْتَعْزَنَ وَلِيُّنْ الْبِكْرَ Bir baba, kızı var, eşinin kızı var. Bu baba bir sevdiği genci, erkek yani baba, bakıyor ki tam kızına layık. Ahlakı, yaşamı kızına layık. Bu baba aslında aramak da gerekiyor muhteremler. Yani günümüzde ayıp sayılıyor bunlar böyle yani kız babası araması. Aslında aramak gerekiyor yani böyle. Şimdi bir baba demek ki kızına uygun, münasip bir damat adayı buldu. Ama zorla veremiyor tabii şimdi. Ne yapacak? İzin isteyecek. Feseketet Ev vahikat, ev beket, bilal sahutin, höfü izdin. Şimdi tabii eski kızlar, yani 1000 sene önceki kızlar, gayet tabii hayadan böyle kızaran, yani babası yanında oturup konuşamayan tabii eski kızlar, şimdi babası açta bunu tabii soramıyor onlara. Kızım sana işte vereceğim, ne dersin diye soramıyor. Ama tabii soracak, sordu. Kızım işte filan oğlu filanı tarif edecek, kızım anlayacak. Ben seni ona vermek istiyorum, ne dersin? Feseketet bak. Kız sussa, hiçbir şey demese böyle. Ama yüzünden itiraz yok kızım böyle. Sustu, bu izin sayılıyor, razı ol sayılıyor. Ev vahikat bilhasti zain. Ya da kız güldü, gülümsedi ama istizale değil böyle. Normal böyle sevinçle gülü gülümsedi. Ev beket bilhasavutin. Ya da hafif bir ağladı, yaş geldi gözünden ama sessiz. Fevizdün, bunlar izin sayılıyorlar. Tabii günümüzde bunlara gerek kalmıyor muhteremde. Şimdi insan kızına tabii sorar, her kız şimdi açık söyler. Yok ona gitmem de giderim de söyler tabii bu zamanın tabii. Eskiden böyleymiş yani böyle. Eğer, bakın eskiden de kızı evlenip ayrılmış dul ise, baba ondan izin isteyince mutlaka onun açıkça razı olması şart ama bakınız dulda. Bu kıza mahsusunda efendim. Demek kız evlenmiş, ayrılmış kızı. Kızı dul ise babası buna sorunca, kızım seni filana vermek için ne dersin deyince kızın susması yeterli değil bunda. Açık bu da konuşacak. Vela veleteli kafirin ala müslümetin. Burada bir şey var bak şimdi senin burada. Kafirin kızı üzerinde velayet hakkı yok ama. Kafir. Haşa Allah korusun, bir kızın babası kafir. İnançsız. Ateisttir, mateisttir, şudur, budur. Neyse. Yani bir baba, erkek eğer İslam dışı bir inanca sahip ise bu baba kızının velisi olamıyor burada. Olamıyor böylece. Ona kızına karışamıyor yani böylece. Veli azayi la yetevarisane. Ve bundan dolayı diyor, bunlara birbirine varisli olamazlar diyor. Tabii erkek olsun, kız olsun. Demek ki baba evlat arasında böyle din ayrımı varsa bunlar birbirine varisli olamıyorlar. Bak, olamıyorlar. Bir kız çocuğu ister bakire olsun, ister tabi evlenmiş ayrılmış olsun, eğer mecnune ise, yani mecnun aklı yerine değilse, o zaman onun babası ona dilediğine nikahı verebiliyor onu. Şimdi gelelim bir şey geçmişti, küfü dengi diye. El kefaatü neseben, diyaneten, malen, islamen ve harfeten ayrılışın böylece. Yani demek ki kızın nikahında ne gerekiyor? Mutlaka küfü denk diyor, denk deniyor böylece. Erkek için bu şart değil muhteremler. Erkek işini alabiliyor bakın böylece ama kızın gittiği yerde onun dengi olması gerekiyor. Biri neseben, bu eşten aranırmış böyle kabile arasında, bugünümüze geçersin şimdi bu. Biri İslamen. Şimdi bir erkek, babası gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, putperest, Mecusi, her neyse, bir erkek, babası, dedesi, yani soyu sopu, bunlar başka dine mensuplar. Evet, bir erkek Müslüman olmuş kendisi, Müslüman olmuş. Ama diğeri de Müslüman kız. Müslüman kızın baba, dedesi, ecdadı da Müslümanlar. Bu erkek buna küfür olamıyor dinimizde muhteremler bakın şimdi. Olamıyor. Ama veli razı olursa o zaman oluyor bu şekilde yani. Tekrarlayayım bu konuyu, ince konu. Demek ki yeni Müslüman olan bir gayrimüslim genç. İyi Müslüman olmuş ama annesi, babası, ecdadı gayrimüslim onlar. Müslüman, yeni Müslüman olmuş bir genç. Bir Müslüman kızına, Müslüman kızı, ecdadı Müslüman, bunun küfrü denge değil bu. Denge değil böylece. Kız kendinden böyle birine giderse, babası bunu bozabiliyor bakınız. Ama babası dilerse, verirse, nikah geçerli o zamanlar böyle, küfürde. Bir de diyaneten küfür, diyaneten dini yaşantılarında, mesela bir saliha kız, imanlı, tesettürlü, namazını kılan böyle bir saliha bir kız, böyle namaz siyasi birine giderse, o da onun küfrü dengi değil muhteremler. Küfrü değildi böylece. Hatta buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, beş şey beş şeyde gariptir, işte bunun bir de bu şekilde böylece. Eğer saliha bir Müslüman bir kız, fasık bir erkeğe düşerse, orada bir garip kalıyor muhteremler. Bunun da babası, bunu bozabiliyor, nikahı bozabiliyor, dengi olmadığı için. Böyle oluyor böyle. Hele bazen kız mesela hafız kız böyle. Kız hafızını yapmış. Her zaman konu okuyan kız salih bir kız. Düşüyor bir fasık eline düşüyor Allah korusun böylece. Bunun tabii küfrü dengi değil. Din açısından. Mahallen. Bir de mal bakımından da bir zengin varlıklı bir kız çok fakir birine gitse yani kendi giderse o gittiği kişi de artık evini geçindirmeye gücü yok ise bunun tabi dengi değil bu da böylece. Şimdi gelelim inşallah bir de nikahın akdi meselesine. Nikahın akdi nasıl olacak şimdi inşallah? O konuya gelelim inşallah. En nikahın akidü bi icabin ve kabulün kilahıma bi lefzil mazı. Şimdi önce şu şart aranıyor nikahta. Nikahta icab kabul deniyor. İki rüknü var. Şartı var, rüknü var. Şart şahitler. Rükün de nedir? İcab kabul deniyor. İcab teklif. Biri diyor sen filan kızı filanı zevcele kabul ettin mi? Bunu söyleyecek. Buna icap diyor, teklif. Öbürü de kabul etti mi? Buna kabul deniyor. Nikahın akdi için önce bu şart böyle. İcap, kabul. Teklif ve kabul edilecek böylece. Fakat bu sözde nasıl olacak bu sözler? Bir lefzil mazı, mazı sigasıyla geçmiş zaman fiili olacak bu sözler. Eğer geçmiş zaman fiili olmazsa nikah geçersiz, nikah akt olmuyor böyle işte. Sen işte filan kızı filanı zevcele kabul eder misin? Ederim, olmadı. Ederim, geniş zaman için alıyor böyle işte. Ettim, olacak. Yani bu konu çok hassas konu muhtemelen, hassas konu mesela. Yani bunları iyi bilmemiz gerekiyor bu konuları. Demek ki nikahın akdinin sahih olması için mutlaka hiç olmazsa kabulün fiili mazi sigası ile yani geçmiş zaman fiiliyle olması şart. Bu. Fiyana kızı fiyana kabul ettin mi eder misin? Ediyor musun? Ediyor musun? Edilme kabul ediyor musun? Ediyorum. Ediyorum. Ne zaman? Yok mu selamlar bence. Nikah geçir olmuyor. Mutlaka kabul ettim, sevgiyle kabul ettim, ettim olacak. Bu şart. Ve şurute sima kül mil akideyni lefzel aharı. Bir de akit yapan kız ve erkeğin ikisinden birbirinin sözünü duyması, aynı anda duyması gerekiyor. Aynı anda duyması gerekiyor. Şimdi mesela diyelim ki biri oturup burada, biri biraz da ayrı, uzakta oturdu. Mesela önce soruldu birine. Diyelim kıza soruldu işte. Edeme filan kabul ediyor musun? Ettin mi? ettim dedi ama erkek bunu duymadı. Ya da erkeğe soruldu. Erkek yavaş cevap verdi mesela. Oluyor bazen nikahtan mesela. Bazı kişi biraz sıkılabilir de. İşte filan da evlenmeyi, zevcelerin nikahını kabul ettin mi? Ettim dedi böylece. Ama karşı duymadı. Bu geçersiz bak muhteremler. Geçersiz böylece. Mutlaka ikisi birbirinin sözünü duyacaklar. Ona göre oturacaklar burada. Duyacaklar. Ses gerekiyor. Ve huzuru şahideyni. Ve en az iki şahit. Bu asgarisi bu. En azı. Kalabalık olsa daha iyi muhteremler. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyurmuştu. Nikâh meşritte akdediniz. Yani daha kalabalık olsun böylece. Bilhassa nikah böyle dini nikahta günümüzde muhterem cemaatimiz dini nikah çok sönü geçiyor bakın böylece. Hatta sanki böyle bir suç işleniyormuş gibi hatta gizli yapılıyor böylece. Bazen de vekili işte kızım biri vekili, erkeğim biri vekili. Efendim hemen iki üç bir araya geliyorlar. Aldım verdim şu bu böylece. Sanki bir suç işliyorlar. Sanki gizli bir şey yapıyorlar böylece. Halbuki Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri nikah ilan ediniz. Açık yapın nikahlarınızı Peygamber buyuruyor. Açık nikah yapın buyuruyor. Bunun için nikahta asgari en az iki şahit ama ne kadar çok olursa o kadar daha makbul böyle. Bilhassa salih kişilerin bulunması yani insanların bulunmaları o nikahda bir bereket olur böyle. Daha feyiz olur. Sonun için de hayırlı olur inşallah böylece. İki şahit olacak. Hurreyni. Tabi günümüzde köle gerçi ama hür olacaklar. Mükellefeyni. Yani şahitlerin özelliği bunlar şimdi. İki şahit de mükellef olacak. Yani akıllı olacaklar. Büyük çağına ermiş olacak şahitler. Evhurun hürreteyni. Ya da eğer iki erkeğe bulunamamışsa. Mesela öyle oldu ki nikah öyle bir şeye geldi. İki erkek bulunamadı. O zaman ne yapacak? Bir erkek, iki de kadın olacak. İki de kadın olacak. Mesela iki kişi nikah akdolunacak. Erkeğe de kızın nikah akdolunacak. Erkek yok. Erkek yok orada. 100 tane de kadın olsa nikah geçersiz gene. Yani 100 tane de kadın arasında olsun nikah geçersiz bence. Nikah geçersiz. En aşağı bir erkek olacak, onun iki de kadın olduğu mu olabiliyor. Bu da Hanefi mezhebine göre, Şafii mezhebine göre ise iki erkek şart. İyi şart. Ayrıca Hanefi mezhebine göre şahitler adil olmasa da caiz. Şahidi adil deniyor İslam'da. Öyle bir kural var muhtemelenler. İslam'da herkesin şahidi kabul edilmiyor mahkemede. Nedir şahidi adil? Şahidi adil şahit demek açıkça haram işlemeyen, beş vaktini kılan kişi anlamına geliyor. Bir insan biliyorsun ki faiz alıp veriyor. Haram işliyor. Onun şahidi kabul edilmiyor İslam'da. Alkol içtiği biliniyor, görülüyor. Onun şahidi İslam'da kabul edilmiyor. Yani velev ki cinayet de görse bile kabul edilmiyor böyle şey. Bir kişi beş vaktini kılmıyor. Onun şahidi kabul edilmiyor. İmam-ı Şafii'ye göre bu iki şahidin de adil şahit olması gerekiyor. Hanefi'ye göre adil olması olabiliyor ama Müslümanları şartıyla olabiliyor. Ama murafa halinde yani kadıya müracaat halinde bunların şahidi geçersiz oluyor bakın ama şimdi böyle şey. Çünkü efendim olur ya mesela kadın zaten mesela kadıya işte mehirde şunda bunda kim şunlar nikah şahitleri bunlar. O zaman bakılıyor nikah adil değil nikah onların şahidi kabul edilmiyor. Hatta mesela bir kişi evlenirken mesela yaşlı kişi evlenirken o kişinin kendi evladı da şahit olabiliyor. Ama şahitliği kabul edilmiyor babası hakkında bu sefer. O fark ediyor. Şimdi demek ki muhterem cemaatimiz sonuç şu çekiyor. İki tarafeyn deniyor. Tarafeyn yani erkeğin kızın aynı mecliste olmaları gerekiyor. Birbirinin sözünü duymaları gerekiyor aynı anda. Duymaları gerekiyor. Hatta biri duydu, öbürüne sonra söylense ayrı ayrı duysalar bu da geçersiz böylece. Yani iki akdinde erkeğin ve kızın aynı anda birbirinin sözünü duymaları şart. En az iki şahit olacak. Ama daha fazla olsa daha iyi. Daha makbul. İslam'da budur İslam gereği. Bu şahitlerin demek ki hür olmaları, mükellef olmaları gerekiyor. Müslümeyni, Müslüman olmaları gerekiyor. Sami'ine me'an lefzehuma. Ayrıca bu iki şahidin de ikisinin de aynı anda iki akdini duymaları şart. Şahitlerine baktım da. Mesela şahitler dedik biz ağır işit, ikisi de ağır işitiyorlar şahitler. Şimdi mesela kıza soruldu. Elimi kaybettin mi? Ettim dedi ama duyamadılar. Şahit birisinin kulağına böyle söylenirse olmaz. Mutlaka kız ağzından duyacak. İkisi aynı anda şahit duyacaklar böyle. Şahitler de. Şimdi gelin bir de inşallah nikahın akdinin bir usulüne gelin inşallah. Şimdi dini nikah tabi muhteremler yani aslı dini nikah ismi. Önce bunun ismini öyle koyalım inşallah. İmam nikahı nikah yok dinimizde böylece. Bu nikahın akdinin işini nasıl olacak? Nikahın akdinde mutlaka imam şart mı? Hayır değil muhteremler. Müezzin şart mı? Değil. Müftü şart mı? Değil. Kim ki bu fıkıh meselelerini bilebiliyorsa, incelikle bilebiliyorsa, kim olsa olsun, böyle bir kişi iki taraf tarafından böyle tayin edildi mi, iki akdini yapabilir böyle şey. Hatta ister ki kendi akdini de yapabilir, nikah biliyorsa yapabilir. Ama nasıl ki hayvan kesmede, kişi kendi kesmesini beceremiyorsa vekil ettiği gibi işte bir erkek de nikah akdini kendini beceremem diye korkarsa ne yapar? Nikah ederler. Bu işi bilen kişi. Tabi bu işi giren kişinin de bunu bilmesi gerekiyor. Yapacağı yanlışlık harama sebep olabilir. Yani zinaya sebep olabilir Allah korusun bence. Şimdi kız erkek bulundular. Şahit hazır oldular. Bundan sonra Allah-u Teala hamd-i sana yapılır. Peygamber sahibi şey getirir, Peygamber aleyhisselam hazretleri getirilir. Önce mehir konuşulacak mıydı? Mehir konuşulacak. Mehir. Bir mehir konuyu nikahta. Aslında bu mehirin meselesi daha sözde konuşulması gerekiyor muhtemelen. Yani İslam'da bu böyle gelmiştir. Halen böyle uygulanıyor İslam aleminde. Öyle uygulanıyor. Şimdi İslam aleminde bir erkek bir kadına kıza talip olunca iki tarafta bu işe evet diyeceklerse önce mehir konuşulur. Ne mehir istiyorsun diye. Mehir de ikiye ayrılır. Mehri muaccel, mehri müeccel. Muaccel peşin, acele demektir. Müeccel tecille ertelenmiş anlamına geliyor. Şimdi daha sözde bu mehir meselesi hemen konuşsa bunun şu faydası var. Çünkü sözde, nişanda getirilen bütün bu şeyler o zaman boşa geçmez. Bunlar mihre sayılır. Mihre sayılır bunlar. Baştan konuşulur. Efendim, mihri muaccel. Yani peşin ne istiyorsunuz? Efendim işte şu kadar bilezik, şöyle bir şey, şöyle bir şey, şunu, şunu, şunu, şunu istiyoruz. Bu ne olur? Bunlar mihri muaccele girer bunlar. Peşmeye girer bunlar bu şekilde böyle. Ama böyle bir şey konuşulmamış ise o zaman bu hediyeye giriyor. Hediyeye giriyor bu sefer bu. Bu defa ne olacak? Nikah akdinde bu mesele ortaya konuşulacak. Mehir ne istiyorsun? Kimin hakkı bu? Kızın hakkı önce böyle. Kıza sorulur şimdi böyle. Kızım ne mehir istiyorsun? Efendim işte önce tabii muaccel, peşin. Ne istiyorsun? Şu kadar istiyorum. Erkek sorulur. Bak bu kadar istiyor, kabul ediyor musun? Çok geldi. Çok geldi. Bunu peşin verecek bunu. Geçtim acaba bunu. Çok geldi. Bana çok geldi bu. Peki o zaman pazarlık var şimdi bunda. Pazarlık var. Kavun mecbur bu şekilde. Sen ne verebilirsin bu kadar? Sen bu kadar istiyorsun. Tabi araya girerler şahitler şunlar bunlar. Arayı bulurlar. Önce mehri muaccel bu belirlenir. Bu mehir de sonradan ihtilafa sebep olmayacak, kesin olacak ama. Mesela diyor ki 3 tane bilezik istiyorum. Ama bileziğin kaç gramı, kaç gramı var? 1000 çeşidi var bileziğin. 3 tane ince bilezik aldı. Ben bunu istememiştim. Bunun için ne yapılacak? Eğer bileziğe gram konacak. Mesela 50 gram ağırlığında altın bilezik istiyorum. Ya da lira mı, 6 lira ister mesela. İşte Cumhuriyet'tir, Hamit'tir mesela. 3 tane şunu istiyorum, 5 tane bunu istiyorum. Mutlaka mehirde, mehir muaccelde ihtilafa vesile olmayacak, kesin olan bir şey ortaya konacak. Ya gram altın konacak, lira altın konacak. Bundan sonra mehri müeccele geçirir. Mehri müeccel. Mehri hemen vermeyecek bunu. Allah'ım boşan olursa, hatta ölümden mirastan başka bir de kadın bunu alacak şimdi bu da. Mehri müeccel. Bu da tabii konuşulur. Tabii kız yani şu kadar istiyorum der. Damat adayına sorulur, araları bulunur, o da konur. Bunlar yazılır. Yazılır bunlar. Şu kadar, şu kadar mehri muaccel. Muaccel. Şu kadar mehri müeccel. 12 akdeni yapan kişi, şahitler ve kız erkek ismine yazılır. Esnen tabii İslam'ın uygulandığı yerlerde, gene günümüzde aynı yapılıyor mesela, Suriye, Mısır, her tarafta aynı yapılır bu şekilde bunlar yapılır. Bir de orada şiiri mahkemeler var bak muhteremler. Yani Mısır'da şiria devri değil, Mısır, Suriye. Ama oralarda bir de şiiri mahkemeler var. Bu iş orada şiiri mahkemeler bakarlar. Bu kağıt böyle yazılır, kadıya götürülür. Kadı bunu mühürler, tasdik eder. Tabi bilgisayara geçer günümüzde. Eski divana geçiyordu bu. Ondan sonra, tabi Allah'ım seyahından sonra, bu nikah mehirden sonra önce icap. İki taraf bunu işte vekiyetler nikah akdetmesi için, onlar bunu seçtiler. Der ki, mesela erkek yerine sorar. Şu kadar işte altın şu neyse mihri muaccel. Şu kadar mihri müeccel ile işte filan kızı filanı, şu hanımı sen zevciliğe kabul ettin mi? O da evet kabul ettim diyecek. Kabul ederim, ediyorum, nikah sahih olmuyor, geç olmuyor. Kabul ettin mi? Ettim. Bunu damat adayı duydu mu? Duydu. Şahit duydu mu? Duydu, tamam böyle şey. Bir defa yeterli. Ama üç sefer söylemek daha iyi böyle. Peygamber çok zamanında peygamber üç sefer peygamber sordu bazı konuda peygamber. Bunun için tekrar yine sorulur. Tekrar sorulur, aynı şekilde yine sorulur. Yine bunu iki tarafta duyacak, şahit duyacaklar. Bu tamam. Ondan sonra şimdi kıza sorulur şimdi. Kıza sorulur. İşte Allah'ım seyahından sonra, besmeleden sonra tabii kıza sorulur şimdi. Şu kadar mihri muaccel, şu kadar mihri muaccel ile işte filan oldu filanı sen zevçliğe. Şimdi Arapçada müennes, dişi, erkek, fiil ayrıdır Arapçada. Zevç, zevce diye geçer. Zevçliğe. Yani kocalığa, zevçliğe kabul ettin mi? Der. O da evet kabul ettim diyecek. Kabul ettim diyecek. Bir. Tabi tekrar üç sefer sorulur. Ondan sonra nikahın akdini yapan kişi Allah'ın besmeleden sonra işte Allah'ın emri üzere, Peygamberimizin sünneti üzere, hatta bunu baştan da sorması daha iyidir bunları da. Bu son dönemimizin şart bunları. İşte Allah'ın emri üzere, Peygamber sünneti üzere, eğer o bölgede mezhep ihtilafı varsa, mezhebi de söyler, işte İmam-ı Azam işadı üzere, şu kadar mihri muaccel, bu da mihri müeccel ile nikahımızın akdini yaptım, Allah'ın mübarek eylesin der muhteremler. Ondan sonra tabi Fatih okurlar. Bir de bunun dışında mutlaka orada nikah konusunda bilgi vermesi şart. Nikah konusunda bilgi vermesi gerekiyor. Nikah akdi nedir? Yani bir yabancı kızın yabancı helal olması ancak tabi nikah dili oluyor. Bu nikahın korunması, nasıl abdest bozuluyor, namaz bozuluyorsa tabi nikah akdi, o da bozulabiliyor. İşte nikahın ne gibi şeyler bozabilirler, bunu anlatılması gerekiyor. Hatta gerekirse bir de evliliğin hukuku vardır, bunlar da anlatılması gerekiyor orada. Eskiden şöyle yapmış bazı alimlerimiz, erkeğe de kısa da bazen İslam'ın şartlarını sorarlarmış böyle. Bundan sorarlarmış. İslam'ın şartının yani 32 farzının tam bilmesi şart değil ama eğer bu nikah akdinde erkeğin durumunda ya da kızın durumunda bir eksiklik kişi sezerse nikah eden kişi mutlaka bunu önce gidermesi gerekiyor muhteremler. Gerekiyor böyle şey. Olur ya mesela erkek işte pek dini ilgisi yok. İslam dışı bazı ideolojilere böyle şeylere sapmışsa tabu nikah tabi sahih olmuyor, caiz olmuyor. Bunu önce ne yapar? Önce buna soracak. Allah'a imanı, Allah'ın var imanı, imanın şartlarını buna soracak. Artık imanı buna sorması gerekiyor. Böyle bir şüphesi varsa önce mutlaka imandaki şüpheyi gidermesi gerekiyor. İkisinin de böyle gerçek imana sahip olmaları gerekiyor. Hatta gerekirse önce bir tevbe istiğfar yapılır. Kelime-i şehadet getirir, yine baştan getirilir. Nikahı akdedilirse daha da iyi olur muhteremler. Bu şekilde. Bir de kısa da inşallah birkaç kelime daha ilave edeyim inşallah. Evlenme zamanı yok muhteremler İslam'da. Yani şu gün bugün de yok böylece. Yalnız genelde eskiden Perşembe günü gelin alınır, Cuma gecesi de zifaf olurmuş eskiden böylece. Demek ki böyle kıymetli geceleri tercih etmek daha da iyi. Tabii günümüzde biraz zor oluyor, hafta arası geliyor şimdi Perşembe. Onun için pazar günü oluyor ama pazartesi gecesi de o da fena değil muhteremler. O da fena değil bu şekilde. Bir de velime yani düğün yemeği. Düğün yemeğinde mutlaka bir miskal cennet tamı oluyor bak. Peygamber hadis-i şerif muhteremler. Yani düğün yemeğinde tabi eğer İslam'a uygun düğün yapılırsa kazanç helal ile alınmışsa bu velime yemeğinde bir miskal, ne diyeyim, miskal aşağıya 4 gram ediyor bugünkü gramla, bir miskal cennet tamı oluyor. Bunun için velime yemeği de aslında nedir? Şifadır aslında böylece. Aslında şifadır. Yalnız tabi bunda İslam'a uygun olması koşulu ile eğer bu velime yemeğinde yani düğün yemeğinde tabii İslam dışı bir şey varsa, günümüzde kadın kız çırpınmak bir arada olurlarsa, saz çalmak olursa, böyle şüphe olursa tabii gitmesi de haram oluyor muhtemelen böyle. Haram oluyor. Çünkü söz işleyen derken tabii harama girilmez. Bir de muhterem cemaatimiz, gençler bir araya geldikleri gece, ne yapmaları gerekiyor? Önce genç erkek kızın böyle başını saçını okşayacak bu şekilde böyle. Okşayacak. Eli orada dururken ya Rabbi sen bunu bana mübarek kıl. Beni ona mübarek kıl. Bize olacaklar da mübarek kıl ya Rabbi. El atar içinde dua etmesi muhteremler böylece. Demek ki ne yapacak damat? Damat kızın ön tarafına saçına elini koyacak. Saçına elini koyacak böylece. Yüzüne bakacak, dua edecek. Ya Rabbi, sen bunu bana mübarek kıl, hayırlı kıl yani. Beni ona hayırlı mübarek kıl. Biz olacakları da hayırlı mübarek kıl, dua edecek. Ondan sonra iki rekat namaz kılmak da burada çok fazileti muhtemelen burada. İkisinin de. Tabii kız o anda namaz kılacak durumda ise, o anda önce bunu ne yapacaklar, ondan sonra iki rekat namaz kılacaklar. Tabii acele etmeden böyle. Yavaş yavaş namaz kılacaklar. Bu arada namazdan sonra bir ayetel kürsü, ikisi de. Bir kul huvallahu ehad, İhlas suresini, bir kul huvallahu bir felak, bir de kul huvallahu bir nas. Bunu okuyup, ikisi de muhtemelen böylece okuyup, böyle avuçta üfleyip böyle, hem bedenini sürecekler böyle, hem de üfleyecekler bu şekilde böylece. Her türlü böyle cinlere, şeytana, her şeye, sihire karşı, bu da bir nedir? Koruma, mali bir aşı olmuştur muhtemelen böylece. Yatmadan önce, yani bunu mutlaka yapmak gerekiyor bunu böylece. Eğer kız o gece namaz kılacağı durumda değilse bile, erken bunu yapması gerekiyor. İki rekat namaz kılacak ama yavaş namazını kılacak, yerinden kalkmadan ve dünya kelamı konuşmadan evde ben çekir bir ayetel kürsü okuyacak. Yavaş okuyacak böyle. Ondan sonra bir kulüvallah, Sûre-i Felak, Sûre-i Nas okuyacak, avucunu sürecek böyle, kendisini sürecek. Eğer kız okuyacak durum değilse onu da sürecek, erkek sürecek onu. Baştan başlayacak, onu da yerden sürecek. Ondan sonra evde üfleyecek böylece, üfleyecek. Allah'ın izniyle inşallah Teala her türlü böyle şerlere karşı böyle, onlara karşı da bir koruma olmuş oluyor. İnşallah nasip olursa haftaya Rabbim tabi sağ salak verir inşallah. Bir de evlilikte erkeğin kadının hak hukukları nelerdir? Tabi insan evlenmekle beraber kişi bazı yükümlü altına giriyor şimdi işte böyle. Allah katında hem büyük yükümlü altına giriyorlar. İnşallah nasip haftaya inşallah Rabbim izin verirse inşallah o konu olacak inşallah. Lillahi Teala Fatiha.